เรื่องการเจริญสมถะและวิปัสสนาตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย บางทีอาจจะอยู่เป็น30นาทีจึงออกมาบางทีอาจจะเป็นชั่วโมงบางทีอาจจะมากกว่านั้นเป็นวันเป็นคืนเลยก็ได้ถ้าอยู่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกำลังมากออกมาก็เอามาพิจารณาเป็นวิปัสสนาที่อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ทำมันยังทำไม่ได้ก็ทำมันไปเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอย่าใจร้อนอย่ารีบและก็อย่าน้อยใจว่าไม่มีบุญไม่มีวาสนามีแล้วบุญมีสมบูรณ์แล้วทีนี้เราก็มาเพิ่มมาเติมบุญเก่าเรามีปุรานันจะบุญยังเรามีบุญเก่าแล้วทีนี้ก็มาเพิ่มบุญใหม่ณวันจะอุ่นยังอุปจิตตังเพิ่มบุญใหม่เข้าไปในจิตอย่าไปน้อยใจว่าเราไม่มีบุญแล้วก็อย่าใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปอยากหอดไหวแห่ข้านอยากหอดน่านเพิ่นให้แดนยิ่งกัดเคี้ยวกัดฟันตั้งใจประพฤติปฏิบัติจะให้เห็นธรรมบรรลุธรรมยิ่งไม่เห็นยิ่งอยากสงบมันยิ่งไม่สงบจิตนี้คือกันกับง่วงกับขั้วอยากให้มันอยู่แห้งไปกลุ่มดึงเข้ามันโถกมันแห้งดีก็นั่งคอยจับเสือเฟี้ยไปหลบหลังเกาหัวก่อนเกลือมันหูตกตะซ้อนั่นมันสงบตกหำมันเงื่องหางเธอเออสงบบัดเอาไปแอบใส่ไถได้จิตนี้ก็เหมือนกันอย่าเพิ่งไปกลุ่มอย่าเพิ่งไปปั้มมันนะมันคิดจอกหลอกแจกแหลกปล่อยมันไปแต่รู้มันไว้ก่อนช่างน้อยมันก็เมื่อยเป็นอยู่หรอกเวลามันสิสงบมันบอกเข้าดิคือกันกับบันมันคิดเนี่ยมันบอกบ่ไม่ไงข่อยสิไปหันก็เด้อมันว่าจะบอกข่อยสิคือเจ้าอยู่นี่เด้อมันว่าจะบอกมันบ่ว่าจักเถื่อมันคือจอกหลอกแก่ๆบัดมันสิสงบมันบอกคือกันกับบันเฮาสินอนหลับมันบอกคือบอกหลับเนาะไม่ไงมันบ่ว่าเศร้าคืออันนั้นอันนี้เถาะเนาะหลับมันว่าอยู่บ่บ่ฮู้เมื่อเจ้าคนในนางสลากนี่ว่าเจ้าของหลับขนาดนั่งอยู่รับยังบ่ฮู้เมื่องอกลงมาจังซี่มันก็บ่บอกเพราะเห็นนั้นความสงบจะเกิดขึ้นก็เหมือนกับการนอนหลับนั่นแหละนั่งเหงามันบอกว่าคือกันทำไปเรื่อยๆอย่าไปปรารถนามันจะเกิดของมันขึ้นมาเองเพราะนั้นเรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องพอดีตั้งใจมากก็ไม่ได้ทำเล่นๆมากก็ไม่ได้เหมือนจับนกตัวน้อยๆจับแห้งตายสมจับคอยผลุดมือบาดเนี่ยเพราะนั้นต้องเหตุพอดีพอไงไม่ไงของมูนี่บ่หาจะไปเฮี้ยนมีความหูอีหยังหลายดอกคนสมัยพระพุทธเจ้าอ่านหนังสือบ่ได้พ่อโตแม่ใหญ่อายุร้อยเศร้าเป็นพระอรหันต์บ่อึดนางพระหกปุตติกาเถรีอายุร้อยเศร้าลูกไรหนีปันมูนให้เขาเหล่าไปอยู่น้ำไผ่โรคอะไรให้คอยดั้มเท่านี้ปานให้คอยสามพูดมาอยู่ในน้ำข่อยคือว่าไปอยู่น้ำอีนั่นแน่เพื่อไปหาบักนั่นแน่บ่แล้วมากินแต่น้ำเฮาเขาจมเจ้าก็ป้ายหาลูกใหม่ไปจังหน่อยเขาก็จมอีกออกไปหาพ่อใหม่ลูกเล่าหลายลูกต้องเศร้าบอกจมไปจมมาหลายไปวัดนะไปบวชกับนางภิกษุณีหนุ่มๆไม่มีทิฏฐิมานะเขาบอกให้เฮ็ดหยังก็เฮ็ดย่ำเฮ็ดแล้วก็ทำความเพียรนั่งสมาธิแล้วเล่าก็เดินจงกรมเดินจงกรมเล่าก็เดินบ่ได้เล่าเถ่าเล่าเซ่ลุกขึ้นเฟี้ยกกเสาเดินจงกรมอ้อมกกเสาลวกไปลวกมามันรู้ทำอยู่น้ำกกเสาหันเป็นพออรหันต์อยู่หันเพราะนั่นบวาเถ่าบวาหนุ่มบวาแก่บวายิ่งบวาไส้บวาผะบวาไม่ออกพอออกชีดอันนี้เวลามันสงบแล้วมันบวามันเป็นผะเอ้มันบวามันเป็นแม่ขาวพอขาวดิบวมีธรรมยุทธ์บวมีมหานิกายดิมันเป็นสภาพธรรมดาธรรมชาติ ดูในตัวมันเพราะเห็นนั้นเราทั้งหลายอย่าคิดว่าโอ้ยบ่ได้บวชมันสิเข้าถึงบ่พระพุทธเจ้าว่าบ่แตกกันอุบาสกอุบาสิกาบรรลุธรรมในวันนี้ไม่แตกกันกับพระอรหันต์ร้อยพรรษามาแล้วเรากล่าวว่าไม่แตกต่างกันเลยท่านว่าอย่างนี้เพราะเห็นนั้นพวกเรากับพากันทําเด้อคอยเฮ็ดคอยสร้างคอยอดคอยทนจังได้จังได้กะยาสุเผาย่านพญามารมันสิไหลให้เก่าอดเก่าเหยื่อนยังสิได้ตอนค่ำเพื่อเนื้อตกไตเวิดแห้งพ่อดีทาผ่าบ่อเขาปั้นเจิมไว้แต่ไกล เฮาบ่ได้บวชเป็นแม่ยามแม่ยิ่งก็มาเจิมเอาเทละ4มื้อ5มื้อท่านเจิมไว้แต่ไกลพุ่นว่า พวกบุญพวกบารมีนี่สร้างเอาไม่ได้ไปเรียนเอาในหนังสือท่านจึงกล่าวว่าสมภารสร้างบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาบ่เครื่องบุญผู้ที่เรียนจบประโยค9อาจสู่แม่ใหญ่บ่ได้อีหยังก็ได้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมไม่ต้องการความรู้มากแห้งหูหลายแห้งหนักแห้งสงสัยคนโบราณเพิ่นยังว่าตาดีไปคล้องสั่ง3วันมาเป่าตาบอดไปคล้องสั่งบ่พ่อมือพระขี่มาหยังคือสิคล้องได้ไว้แท้พวกตาบอดตาดีซะมาบ่ได้นี่ซุ่มบ่ได้บวชจักเทื่อนี่มาปฏิบัติธรรมสงบไว้กว่าพวกปวดดนๆนี่สงบไว้กว่าพ่อใหญ่ทิศพ่อใหญ่จานเพิ่นเฮียนมาหลายเพิ่นตาดีนั่งไปจังน้อยห่วยปฐมชาติบ่เหอเพิ่นว่ามันสีบ่บวกบ่บาปแน่เพิ่นน่ะคึดจักหลอกแกแหลกเพิ่นจื้อมาในหนังสือซุมมื้อนี้บ่จื้อยังบ่ฮู้จักมาแต่เข้าไปซื้อนี่เด้อมันใหญ่แล้วหลุดบูไปหลอดบูไปอาไปซื้อนี่ฮอดหลอดเมืองอุบลซั่นแล้วบุญบูไปซุมเพิ่นพกแผนที่มาออกจากบ้านขามใหญ่เลี้ยวขวาเพิ่นว่าไปบ้านน้ำผ้าเพิ่นว่าไปหอนทางโค้งมีต้นไทรมีศาลาน้อยถ้าเลี้ยวขวาไปอำนาจเจริญเลี้ยวซ้ายไปเมืองอุบลไปหอหันมีปั๊มน้ำมันเพิ่นว่าย่างไปพระออนแผนที่เมื่อกลางใส่ละปั๊มเพิ่นว่าใส่ละต้นย่างหนอบ้านน้ำผ้ายี่งานใดเด้อบ่ฮอดจะคือเอาไปมาหลงตืมเพื่อว่าจังหยังนี่ซื้อนี่เด้อแม่ใหญ่ว่าซั่นเมืองอุบลไปหลอดเล่ากับบูของเล่าไปแล้วบูเดียวเล่าไปหอดซุ่มนี่ซุ่มนี่อาจจะหลงเตลิดไปผมก็ได้อำเภอม่วงผมก็ได้เพราะนั้นคนโบราณจึงบอกว่าตาดีไปของสั่ง3วันมาเป๋าตาบอดไปของสั่งบ่พ่อมือปฏิมาหลวงปู่ชาท่านบอกท่านเจ้าคุณมงคลท่านอาจารย์มหาอามรเอาหนังสือเจ้าเอามาหาเจ้าไว้เท่านี้แหละอาจารย์ฝันอาจารย์หมั่นเพิ่นบอกมหาบัวอาจารย์ลงคอมหาบัวเอามหาของคุณเอาหนังสือของคุณไว้ในตู้ก่อนนะมันคนละอันกันกับสุมาเพราะเห็นนั่นพ่อใหญ่พวกแม่ใหญ่พ่อได้บวชได้เฮียนนี่ยาสุคือว่ามันสิยากเพียงแต่เฮาต้องสร้างบารมีขันติก็ต้องอดต้องทนความภาคเพียรก็ต้องภาคต้องเพียรบ่แม่นถือพญามารแย่จักหน่อยเนี่ยโอ้ยตายคักๆบัดนี้ตายซ้ำเฒ่าซะเนาะอยู่บ้านครับใหญ่ว่าซั่นบ่แม่นเด้ตายมานี่หลายแสนเทื่อแล้วล่ะเทื่อนี่ก็สิตายอยู่คือกันเนาะไงอดเอาเพราะเหตุนั้นการเจริญสมาธิภาวนาการสร้างบุญญาบารมีนี้จะต้องอาศัยความอดทนความภาคเพียรพยายามตั้งอธิฐานบารมีอธิยิ่งฐานะตั้งลงอย่างยิ่งในจิตในใจสาธุเออผู้ขานี่เพราะฉันตั้งใจไว้รถเป็นยังไงก็ให้มันเป็นท่านวายจะเสร็จประกาศสงครามกับมันคือพระพุทธเจ้าที่เพิ่นถือหญ้า8กำไปปูน่ะไขมันเหลือแต่หนังกับกระดูกกองอยอยู่นี่ก็ยาว่าซั่นเลือดเบิดไปเนื้อเบิดไปคันบ่เข้าใจธรรมะบ่บรรลุสิบ่ลุกคันตายเน่าอยู่เหงาพวกนี้ปานนั้นได้มหาบุรุษแต่เฮาก็คือกันสิเลิกคำหมากนี่ก็คือกันนี่คันใส่อธิฐานบารมีนี่โอ้ยสบายปานหยังโยนทวนถลนมึงมาเข้าปากูบ่เขี้ยวอีกว่าซั่นสาธุเด้อคันมึงวือเข้ามากูจังสิย่ําตวยตวยว่าซั่นทวนหลอดบานไงมันสิวือมาอีกอยู่บ่คันบ่วือไปเอามันกันมาอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าอธิฐานบารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิฐานอุปปาลมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิฐานปารมัตถาปารมีสามบรรโนยติปิโสภควาตะขี้เฮาฟังอยู่เรื่อยย่ำเอาบุญเฮือนเพิ่นบ่แปลปันฟังมหาชนกเฮือนแตกก็อธิษฐานถ้าคุณงามความดีไม่มีพร้อมก็ขอให้ตายไปเลยจะได้เกิดมาใหม่สร้างคุณงามความดีถ้าคุณงามความดีผู้ขามีอยู่แต่ย่าให้ผู้ขาตายผู้ขาจะได้ทำคุณงามความดีต่อไปขันมันบ่ดีตายสาเล่าบ่ตายลอยข่วมได้ทะเลซุ่มก่อนซุ่มว่อนสายเบิดอันนี้คือการทางออกอันสุดท้ายของชาวพุทธผู้ยังเป็นกัลยาณปุถุชน

นี่มันนั่งกันสำหรับเนี่ยมาสนเข้าเจ้าของมันไปพอบอกไปแหวกพอสนเข้าไว้เพราะนั้นวิธีผูกจิตนี่แหละให้จิตมันอยู่ให้มันสงบไม่ให้มันวิ่งว่อนไปกับอารมณ์ภายนอกนี่แหละคืออารัมมณูปนิสสฌานเพ่งไว้ที่อารมณ์อันเดียวทีนี้มันก็จะมีปัญหาตรงที่เพ่งไว้ที่อารมณ์อันเดียวนี่แหละมีปัญหาคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันอายุเงื่อนเง่ามันหลายปีสิเห็นหลากคนที่เคยอยู่แห่งเดียวก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครเป็นนักแสวงหาไปสำนักโน้นมาสำนักนี้ไปสำนักนั่นสิเกิดเถียงกันไม่ใจดีบดีก็แบกสำนักไปเถียงกันบาดเถลอเถลออันนั้นบดีอันนี้จึงคือไปวันหนึ่งคนสิสอนกันหนึ่งไปวันหนึ่งคนสิสอนกันหนึ่งพวกเราไม่เข้าใจของงงไม่รู้จะเอาอย่างไรดีไม่ดีก็พานทะเลาะเกิดปฏิฆะอยู่ในใจไปสำนักหนึ่งบอกว่าให้ว่าพุทโธพุทโธเด้อมันยังเมนอันอื่นใส่บ่ได้เอาพุทโธหันจะเข้าว่าพุทหายจะออกว่าโธไปอีกบนหนึ่งผัดบอกเนี่ยไม่บัดนี่สัมมาอรหังเล็กกระวะเพ่งลงไปเนื้อสะดือสองนิ้วให้เห็นลูกแก้วดวงกลมใสบริกรรมสัมมาอรหังสัมมาอรหังเอาอีกแล้วไปวันหนึ่งผัดบอกอีกเมื่อไม่บัดยุบหนอพองหนอนะพระบาทนี่หันใจเข่าว่าปุ้งทองปุ้งขึ้นว่าพองหนอหันใจออกท้องแวบยุบหนอพระท่านให้ภาคเดินซ้ายอย่างน้อขวาอย่างน้อยกน้ออย่างน้อเหยียบน้อถูกน้อกดน้อผากไปจังเป็นวิปัสสนาประชันเท่านั้นเลยระบาดนี่สิบเทียงกันประบาดนี่ไม่ใจเอาเนี่ยเลยเนาะไปอีกบนหนึ่งไปเห็นมาอยู่ซื่อบาดนี่ให้ยกมือเข่ามือออกน้ำเงียบทำเงียบคู่ประไปเลยดีเห็นแต่อันเดียวคู่ไปแล้วบอดเห็นหลายเนี่ยแล้วก็จะเกิดอาการเถียงกันอย่าไปเถียงกันให้เข้าใจว่านั่นคือเทคนิคในการผูกจิตคือกันมาผูกง้อผูกคุ้ยผู้นึงผูกเสือกหนังลามข้อมันไหวหนังริ้วผู้นึงมันมีหนังริ้วผูกขามันไหวผู้นึงผูกเขาผู้นึงทักเมาแต่ดังมันผู้นึงสนเข้ามันเลยเอาบนอ่อนๆนี่เข้าสู่ผูกวันไหนบาดผูกตรงที่มันมีจุดอ่อนๆเห็นง่ายๆผูกข้อมันก็แห้งผูกเขามันก็เวียนแห้งเสือกเสียขาดง่ายที่สุดก็สนเข้าบนดังบนอ่อนมันหันมันดีแห้งมันก็เจ็บเพราะเหตุนั้นครูบาอาจารย์ที่สอนไปแบกกันนั้นคือเทคนิคในการผูกจิตผูกโตงัวตัวควายแล้วยังไม่พอยังไปหาลักผูกเอกบางคนมันนี่ตอไม่แก่หนิมถึงอยู่ดีผู้จะมึงว่าผูกใส่ลักหัวผู้จะมึงว่าผูกใส่ตอไม่ไพ่ผูกใส่ยิ่งก็ได้ว่าแต่ลักมันบรุษบอลอนว่าแต่เสือกบ่ขาดถึงอยู่มันอยู่หลังแต่ใส่มันดีสักย่อมคล้องบังเห็นบ่หนิมากไม่ใหม่นี่ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้วันแรกๆดิ้นที่สุดเลยจิตดิ้นโอ้ยจะมันโดนเด้จะมันปวดเด้จะมันเจ็บเด้นั่นผ้าเศร้าเด้เมื่อสะบ้อมือมันรีบพุกหนักไว้หันสอนเข้าหกหนักไว้หันคันดิ้นหลายบาทในมือนี่กับบ่เมื่อมืออื่นกับบ่เมื่อหันมันดิ้นอยู่หันจะหน่อยมันสิหน่อยเมื่อบาทนี้เศร้าดิ้นคือกันต้องมอกับคุ้ยบอกฮิตโผล่ไว้ดินไปดินมาจนเป็นบาดเป็นแผลเสื้อกระบอขาดจักเถื่อลักกระบอลุดบอถอนจักเถื่อมานี่ล้นเมื่อยดินจนขีดแตกขีดแตกหลุดนอนมื่นตาไม่แหนบอยู่บ้านเจ้าของเอาหยาไปให้กินลูกปึ้งตั้งสื่อแลนฆ่าเสือกแลนแห้งคือเอาไว้เด็ดเจ็บดังหางงานอยู่เอาหญ้าไปให้กินกับท่ำทานใหญ่บ่กินเอาหน้าไปให้กินกับเลี้ยววังดูไกล จ้าของหนีสิตายหายมันร้องหงายแล้วก็กินสักก่อนค่ำหนึ่งสองค่ำสามค่ำเผาบ้านแล้วก็สาวใส่เอาหงายให้กินเอามือลูบบายก่อนกระตื่นบายหัวลูบมือนี่ลูบมือไม่ลูบไปมือลิ้นเกาหัวก่อนเกลือรับตาหนึ่งหนึ่งเห็ดหูตกกระแสเอาลูกจกหำเงื่อนหางเถลอลิ้นบาดหรือเศร้าดิ้นเหมือนกับจิตเมื่อยิ้นแล้วมันก็สงบมันก็จูงมาหาหยาไม่กินเนี่ยจูงไปหากินหยามันอื่นครั้งแรกก็จูงก่อนร้ายเมื่อเขาเอาให้ไปก่อนมันพับฮะพับทั้งใส่ก็เป็นพับทั้งขัวก็เป็นบาดนี่ฉันเอาไปแอบใส่ไถตอนฝึกนั้นอยู่ข้างหลังตอนผูกนั้นอยู่เบื้องต้นการผูกจิตให้สงบเรียกว่าสมถะกรรมฐานลักขโนวนิชฌานเมื่อมันอยู่มันสงบแล้วก็เอามาเพ่งจากอารมณูปนิชฌานแล้วมาเป็นลักขโนวนิชฌานมาเพ่งดูลักษณะของกายลักษณะของจิตลักษณะของความรู้สึกในจิตเรียกว่าเวทนากายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานหมุนติ้วมาดูกันตรงนี้เพราะฉะนั้นจะไปเถียงกันเด้อขันธ์ใดผูกก็พุทโธอยู่ก็เอาอันนั้นแหละอันนั้นแล้วดีแล้วขันธ์ใดเบิ่งแต่ลมหายใจก็แล้วใจก็ผูกอยู่ได้ก็เอาแต่ลมถ้าไปเปิดตำนาพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าบอกให้ว่าจะไม่จะคว่ำดอกครูบาอาจารย์เพิ่นสอนลูกศิษย์ปึ๊กหลายเพิ่นเลยให้ว่าซอยแม่ให้ว่ายกน้อพ้องน้อให้ว่าพุทโธนั่นคือทหารมันเนาะมองจะหอดสายหอดขวาขวาหันเลี้ยวไปสายสายหันเลี้ยวไปขวาเจ้าหน้าฉลาดกูบอกขวาหันมึงมองมาทั้งแขนข้าแดงๆนี่เหรอว่าท่านทหารปึกเขาขาแดงมัดทั้งแขนขวาขาขาวมัดแขนซ้ายแต่ซ้ายหันลงไปทางขาวนะซ้ายหันแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายทั้งขาขาวขาวขวาหันแล้วก็เลี้ยวมาทางขาแดงมันปึกโคตรนะความจริงในศาสนานี้ท่านให้ดูแต่ลมหายใจเข้าจะออกไม่ได้ว่าอะไรแต่เข้ามันปึกครูบาอาจารย์มันว่าให้ว่าพุทโธเด้อให้วางยกหนอห้องหนอเด้อเพิ่นอยากให้ห้าเข้าใจพอเห็นนั้นไปได้อันใดอันหนึ่งมาบาดเป็นพระเหลือพระเวบานถือบาดได้กบบาดอันนี้จังเงยมาสันอันนั้นบ่แม่นไปหาเถียงกันเศร้าใส่จะเถียงกันท้องผูกจิตให้มันอยู่กับที่ตรงไหนก็ได้มันอยู่ได้เอาอันนั้นแหละแต่ทีนี้เราอยากจะพูดต่อไปว่าเมื่อวานเราพูดถึงการเจริญสมถะก่อนวิปัสสนาตามหลังเจริญวิปัสสนาก่อนสมถะตามหลังเจริญไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้จะขอพูดถึงการกระทำให้เกิดผล4ประการฟังให้ดีเนี่ยเมื่อหอดเมื่อเห็ดอยู่บ้านเนี่ยเฮือนก็ได้ทำอย่างไรจะเกิดความสุขที่ว่าสมาธิภาวนาภวีตาปโหลีกตาทิฏฐธรรมนิกะหาสุวิหารายะสังวัตติเจริญสมาธิภาวนากระทำให้มากเจริญให้มากย่อมเป็นไปเพื่อเกิดความสุขในทิฏฐธรรมในธรรมที่เห็นนี้เจริญอย่างไรจึงจะพบความสุขเจริญอย่างไรจึงจะมีฤทธิ์มีเดชเจริญอย่างไรจึงจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เจริญอย่างไรจึงจะทำอาสวะให้เบาไปบางไปสิ้นไปเอาความสุขซะก่อนขี่ไล่ก็ให้มันได้จักอันชี้อันนี้สบายบ่จักเนี่ยวมาอดมาทนปานนี้มาทกมาหยากปานนี้ต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้ความสุขก็ให้พบความมหัศจรรย์ในจิตหรือมิฉะนั้นก็ให้มันมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นกว่าเก่าให้มันเศร้าลงเศร้าลืมเศร้ากระหม่อมเป้อทำให้มันควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตได้ดีขึ้นเอาความสุขซะก่อนตัวนี้เป็นตัวที่มีเสน่ห์มาก